Fasikül. Altyazıdan Aylık Özgür Sinema Günleri. Hazırlayan ve sunanlar Senem Aytaç, Fırat Yücel ve Ekrem Buğra Büte. Hepiniz hoş geldiniz. Altyazı Fasikül Özgür Sinema 15 günde bir Açık Dergi'nin içerisinde yayınlanıyor ve 15 günde bir aslında Özgür Sinema gündemine dair gelişmeleri, haberleri değerlendiriyoruz. Ama bu hafta farklı bir yayınla sizlerleyiz aslında. Çünkü geçen hafta 9 Mart Çarşamba günü hepimizin çok da sevdiği sinema yazarı Murat Özer'in vefat haberiyle birazcık sarsıldık. Ve aslında bu programı da bu hafta o yüzden biraz onunla olan hem kişisel ilişkimize hem de meslek hayatında onun kapladığı yere ayıralım istedik. Çünkü Türkiye sinema yazının da çok önemli bir yeri olan bir figür Murat Özer. Ve Fırat Yücel'le beraber ben Senem Aytaç. Bu haftaki konuğumuz da Evrim Kaya, sinema yazarı Evrim Kaya. Evrim, hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk Senem. Evrim aramıza Hamburg'dan katılıyor bu arada. O minik bilgiyi de vermiş olayım. Şöyle hani ben böyle çok kısa bir hani özgeçmiş anlatmak gibi değil ama hani şeyi söylemekte fayda var herhalde. Murat Özer aslında bizden bir önceki kuşak en az diyebileceğimiz bir sinema yazarı ve hepimiz için aslında en önemli özelliklerinden bir tanesi de belki daha da önceki kuşakla bizim kuşağı belki birleştiren, buluşturan, bir araya getiren en hani baskın figürlerden bir tanesi. O anlamda hani birleştirici o bir figür olması hayatımızda hepimiz için önemli. Fırat da Evrim de ayrı ayrı kendi sosyal medya hesaplarında aslında Murat Özer'in, bu arada dilimiz sürçerse affola, Mözer demeye çok alışığız, onu da söylemiş olalım. Arada Murat Özer yerine Mözer deme ihtimalimiz de var, onu da dinleyicilerimize şimdiden söylemiş olalım. Murat Özer'in hani kişilik özellikleriyle meslek ahlakının bir araya geldiği aslında bir sürü şeye dair kişisel şeyler yazdılar. Biraz onları burada açarak konuşalım da istedik. Ve hani hepimizin büyük ihtimalle sinema yazarlığına heves ettiği belki ya da okuduğu hani Radikal Gazetesi'ndeki yazılarından başlayarak sonra bir sürü sinema mecrasında yazan birisi. Sadece yazılarıyla değil aynı zamanda işte Empire gibi, Dijitürk'ün dergisi gibi yayınlarda ve daha sonra Arka Pencere yolculuğunda hani dergicilik yapmıştı birisi. O yüzden aynı zamanda TRT'deki programlarıyla televizyonlarda da var olan birisi. Hani gerçekten 90'lardan itibaren sinema yayıncılığının da hani çıkmış bütün yayınlarda neredeyse bir şekilde parmağı olan bir sinema yazarı. O yüzden hem çok üretken, hani mesleğini titizlikte ve süreklilik içerisinde yapan da nadir sinema yazarından biri. Bunu bir meslek olarak yapabilen belki nadir sinema yazarından biri bile diyebiliriz. Biz hiçbirimiz aslında mesela o anlamda o derece düzenli ve ciddiyetli sinema yazarlığı aslında yapmadık, yapamıyoruz bile. Belki hani bu açıdan da önemli. O yüzden ben hani sözü önce Evrim'e belki bırakayım. Arka Pencere'de beraber mesai yaptılar uzunca bir süre. Oradan başlarız. Sonra da Fırat belki Sinema Yazarları Derneği'nde Murat Özer'in başkanlık yaptığı dönemde yönetim kurulunda onunla beraber çalıştığı için biraz siyah ayağından bahsederek devam eder. Teşekkür ederek başlayacağım. Bana böyle bir kelam alanı açtığınız için. Evet, yani bir şeyler böyle bir tweet atıyoruz, bir Instagram postunda böyle içimizi falan döküyoruz. Ama sesin çınlaması başka bir şey. Bir tür güle güle Murat Özer deme ihtiyacı herhalde. Yani bir o hayatın mirasına nasıl sahip çıkarım sorusu oluyor insanlarda. Ben geçenlerde Elif Kay'ın yazdığı bir yazıdan çok etkilendim. Cenazeleri tek başına kaldıracaksın diye uyarıyor gurbete gidecek olanı. Çok cenazemiz olmaya başladı. Ben yine yetişemedim ve ritüellerin neden gerekli olduğunu bir kere daha anladım. Hepimiz için çok özeldi ama bu kaybın bunun ötesinde bir anlamı var, onu düşünmeye çalıştım. Kendi örneğimden gideceğim. Evet, Yani bizim başka türlü bir ilişkimiz oldu bu meslekle. Başka şekillerde hep hayatımızı kazanmamız gerekti. Ben görece daha da geç dahil oldum sinema yazarlarının dünyasına. Anlıyorum ki benim gibi bir sürü insanı oraya çeken, orada tutan şeylerden biri bizzat Murat Özer'di bazen. Yani mesela gittiğiniz ilk basın gösterimlerinden birinde göz ucuyla bir genç var, bu kim diye bakar. Sonra işte bu hafta bu filmi sen yazacaksın diye beni arka pencereye öyle dahil etti. Benim gibi bir sürü insanı kendi sesleriyle oraya davet ederek bir alan açtı, orayı yaşayan bir yer yaptı. Hayır da denmezdi biliyorsunuz. Mesela ben şey hatırlıyorum, bir keresinde Caddebostan sahilinde bira içeceğim Murat Özer yazamam dediğimde bile ikna etti beni. Kapandım, ayaklarımı denize sarkıtıp telefonumdan yazdım. Yani biramı sonra içtim ama yazılması gereken bir şeyi yazdım. Aslında şaşırtıcıydı, onu anlıyorum. Bana çok kısa bir süre sonra bir köşe verdi mesela ve aslında popüler sinemayı takip etmek için girdiğiniz o yerde ben önce online olarak sonra matbuda işte dergi maddi koşullara yenilene kadar Hırsız Kız diye bir köşe yazdım. İşte bir hafta Türkiye'nin siyasi gündemini yazıyordum, dünyanın olup bitenleri yazıyordum, ne bileyim İspanya İç Savaşı'ndan bahsediyordum, işte sinema kuramları tartışıyordum filan. Bunları tek kelimesine müdahale edilmeyeceğini bilerek özgürce yazdım ve böyle bir genç yazar olarak aslında sesini buldum, onu fark ediyorum. Yani ben yazmadan önce var olmayan fikirlerim oldu. Şimdi Senem bahsedince ben aslında bir hatıra geldi aklıma, onunla veda etmek istediğimi fark ettim. Bir hafta işte Türkiye'de Aşk Grevi gündemleri var. Ben Filistin sinemasına bağlayarak bundan bahsetmeye çalışıyorum. İnsanlar hangi dünyaya kulak kesilmişse öbürüne sağır dizesiyle başladım yazıya. Dizenin sahibi İsmet Özel'i de kuşakları birleştiren bir yara diye tarif etmiştim. Hemen Mözer aradı, Murat Özer aradı. Herhalde kuşakları birleştiren bir yazar diyecektin Evrim dedi. Yok dedim, Mözer İsmet Özel yaradır. Bir kahkaha patlattı. İşte senin köşenin adını Acıların Kadını Bergen yapalım falan diye bir şaka yaptı. Ama Murat Özer kendisi böyle mümkün dünyaların hiçbirine sağır olmayan bir adamdı. Hepsine kulak kesilirdi. Fırat da ben de bunu anlatmaya çalışmışız, onu gördüm. Ama işte bizden önceki kuşak Mehmet Açar, Murat Erşahin, Uğur Vardan, işte Sevin Okyay da çok benzer şeyler yazmışlar. Bizden sonra bile bir kuşak var artık. Onlar da benzer hissediyorlar. Murat Özer'in erken ölümünün kuşakları birleştiren bir yer olduğunu fark ettim. Yani bambaşka bir yara tabii ki. Allah herkes öyle bir yara olmayı nasip etsin, ne diyeyim. Evet, ben de biraz aslında şimdi başka bir yazı tasarısı da içerisinde belki birçoklarımızın hani Word dosyaları açık, hani onun hani mirasını nasıl yaşatabiliriz diye düşünüyoruz. Neler yazmalıyız? O yazıda da biraz daha önceden yazdığım bir yazıya referans vermeye çalışıyorum. Şey demişim, Murat Özdil'i Başkan Bartleby olarak tanıtlamışım. Şey, Melville'in Katip Bartleby'sinden yola çıkarak. Sonra şeyi fark ettim. Murat Erşahin'in Anmayasını okuduğumda bu şey diyor ya, Torino Atı'nın kapısından döndü. Asla izlemedi Torino Atı'nı. Ve yani bir yandan ben mesela Siyah'ta onunla birlikte çalışırken çok iş yaptık. Gerçekten çok çalışkan biriydi. Çok saplantı derecesinde titizdi. Bütün o rockstar serserinin yanı sıra böyle bir özelliği de vardı. Zaten ikisinin bir araya gelişi aslında Mözer'di. Ama bir yandan da evet, bazen hani filmlere girmezdi yani. Festivallerde mesela o kadar çok an geldi ki bir anda o Murat Erşen yazısını okuyunca. Yani Torino Atı gibi ne filmlere girmedik yani. Hatta şeyi bile öğretti diyebilirim Murat'ıma. Bazen sinema yazarı filme girmeyip başka şeyler yapmalı. Yani çoğu kez yani filme girmeyip de sinema yazarlığı üzerine çok daha farklı şeyler yaptığımız bir dönem oldu diyebilirim ben. O Siyah'taki 2007-2010 mesela daha az film izlemeye başladık. Bunu bir hani film, illa film izlemeliyiz ve sinema yazarı sadece film izler gibi bir mantıktan, yo, sinema yazarı bazen izlemesi gereken filmleri, vizyon filmleri takip etmeyi bırakır. Gider işte kısa film izler, belgesel izler. Ki bunlar hepsi Siyah'ta mesela Mözer'in döneminde gerçekleşen şeyler. Yani Siyah'ta biz belgesel izlemezdik, kısa film izlemezdik. Yani şöyle bir şey vardı, festivaller olurdu. O festivallerdeki filmleri takip ederdi herkes ve ne kadar çok film izleyeceğinin yarışına girerdi vesaire yani. Ama etrafa bakmayı biz Mozart'dan öğrendik. Başka alanlara bakmayı Mozart'dan öğrendik. Dediğim gibi bazen film izlememiz gerektiğini, bazen çalışmamız gerektiğini Mozart'dan öğrendik. Başka neler yaptı Siyah'ta? Bir kere Siyah jürilerinin oluşması da bu festivallerdeki bugün ki Siyah jürilerinin oluşması da Murat Özer döneminin bir eseridir. Yani ondan çok şey kaldı. Yani pratik anlamda hani bugün baktığımızda Siyah ne kadar yeniden bir atalete savrulmuş olsa da son dönemde pandemiyle birlikte belki de nedenlerinden biri de pandemi ama sonuçta bütün bu atalete ve pandemiye rağmen hala somut olarak Murat Özer'in döneminde yapılmış işlerin etkisini biz görebiliyoruz ve bunlar kalıcı etkiler. Ya belgesel ve kısa film ödülleri Siyah ödüllerindeki kalıcı bir şey. Bu devam edecek biliyoruz. Hatta belki farklı ödüllerle de genişleyecek. Bu gelecek kuşakların bunu devam ettireceğine eminiz yani. Ya da Siyah jürilerinin devam edeceğinden eminiz. Yani çok kalıcı etkiler bıraktı. Bunu başka hiç kimse için, hiçbir başkan için söyleyemeyiz yani. Alınmasınlar. ama böyle bir şey yok ve o Atilla Dorsay'ların kuşağından yeni kuşağa doğru geçişi çok iyi sağladı. Yani kimseyi kırmadan gerçekten mükemmel bir yetilerinden biri. Onu işte sosyal medyadaki yazımda da bahsettim. Kimseyi kırmadan yaptı bunu. Ve yani bu bilmiyorum çok çok büyük bir etkisi var. Yani bir son cümle bulamıyorum. Yani Evrim'in dediği gibi ben de ikisini birden bağlayayım. Benim için de yani Sinema Yazarları Derneği'ne mesela üye olmak gibi bir şey aklımda yoktu bile. Hani bunu öyle bir şey olarak görmüyordum ben de. Hani altyazı da yazarken de çalışırken de hani bir şey yapıyoruz arkadaşlarımızla gibi bir şeydi. Hani Murat Özer hadi artık yolla şu başvurunu da derneğe gelin demeseydi ve hani zorla benden o başvuruyu almasaydı Sinema Yazarları Derneği'ne üye olmayı belki de gerçekten düşünmezdim. Yani ve benle beraber o kuşak o anda bir sürü insana hani daha yeni nesilden bir sürü insanı derneğe aldı. O yüzden derneği aslında çok yepyeni bir üye katılımıyla gençleştirip aktifleştirme operasyonuydu o aslında hani Fırat'ın dediği gibi. Ve bunu gerçekten böyle bir kırılma olarak değil bir kapsayıcı böyle bir açılma olarak yapmayı da başardı. Hiçbirimize de çaktırmadan bunu yapmayı başardı. Yani gerçekten en büyük şey o belki Evrim yazısında da vardı. Yani böyle şey ya hani bir önceki kuşakta hani böyle eski kuşak hani ya hürmet bekler ya belki hani şey yapar falan hani Mözer'in bizim için herhalde en eşsiz hallerinden birisi hani hem bize sahip çıkıyor ve bizi hani neyse mesleğe kabul ediyor el veriyor gibi davranması hem eşitimiz gibi davranması hani beraber hani festivallerde bir yandan hani beraber en çok eğlendiğimiz, taşkınlık yaptığımız diyelim. Hani liseli çocuklar gibi festivallerde, otellerde taşkınlıklar yaptığımız arkadaşımız gibi de davranması. Ama hani gerektiğinde çocuklar bu işler böyle yapılır, hani şunu şöyle yapalım diye hem akıl vermesi hem de bizi aslında işte Fırat'ın dediği gibi yoldan çıkarıp arada da hadi film izlemeyelim de bilmem ne yapalım diye yoldan çıkaran bir muzur arkadaş da olması. Yani gerçekten çok çok inanılmaz bir denge var orada yani. Hepimizin hayranlığının bir kısmı sanırım o inanılmaz kişilik dengesinden geliyor. Ben bir küçük araya gireyim. Bu eğlence diyoruz hani sürekli bu hani eğleniyoruz diyoruz. Şöyle bir şey var belki o dipnot olarak düşmeli. Sinema yazarlığı bir meslek tam olarak bir meslek olmadı. Kimse karnını sinema yazarlığıyla doyurmadığı için aslında eğlence bir tür örgütleyici faktöre dönüşüyor. Bunu vurgulamak lazım. Yani bu eğlence ile çalışma bunlar neredeyse artık birbirinin yerini alan şeyler. O eğlendirmese Murat Özer asla kimse örgütlenmez orada. Gerçekten onun eğlence anlayışı. Bir sosyal mekanizma aslında insanın kendini korunduğunu hissettiği. Yani beraber eğlendiğin bu insanların zora düştüğünde yanında olacağını da çünkü anlıyorsun. Kesinlikle. Bana şey gibi geliyor yani teorik olarak yanıtlamakta çok zorlandığımız bir soru ya üretimimizden iktidar nasıl çıkaracağız ve nasıl kolektif olacak? Ama bir yandan da birikimler farklı ve şeyler farklı. Bunu bir kariyer o değilse hayata dokunan bir şey nasıl olacak? Sanki Murat Özer kendisi bir yanıttı. Bir yanıt vermiyordu da yanıttı sanki. Kesinlikle ve bunu işte zahmetsizce yapabilmek çok ayrı bir meziyet ya. Hani bunu böyle sanki hani bir karar verip yapmaktan da ziyade hani bayağı çabasızca, zahmetsizce öyle biri olmak aslında galiba. Ben kendi adıma yani bir yerlerden bir şeyler duyuyor gibi hissedip hem dostu olarak hem de böyle sinemayı çok seven birisi olarak sinema kültürünü bir şekilde daha iyi bir yere getirdiği için çok çok teşekkür ederim Murat Özer'e. Evet, bu programın da böyle bir şey, bir arada sessizlikler oluyor, kusura bakmayın, çok kolay olmayabiliyor sohbeti akıtmak. Evet, belki evet, şeyden yani de bahsedebiliriz. Yani müzik sevdası, yani bütün bu işte filmlere girmeyelim, ne yapalım, bazen bir konsere giderdik. Hatta bence festivallerde müziğin de varlığının bu kadar artmasının nedenlerinden biri Murat Özer olabilir yani. Yani o filme girilmediği noktalarda bir şarkı açıp dinlerdik yani ve yani çok müzik dinlerdi ve herkese de hani film sevdasının yanı sıra müzik sevdasını da aşılamıştır diyebiliriz. Evet, Every Day is Like Sunday şarkısını anarak en azından evet. Buradan o zaman o referansla şeye geçelim. Ve gerçekten bir kez de buradan veda edip teşekkür ediyor olalım kendisine. Zaten hani Evrim'de Fırat'ın da dediği gibi uzun vadede de anısını, mirasını yaşatmak için hani hem Sinem Yazarlı Derneği olarak hem de kişisel olarak hepimizin bir şeyler yapacağına olan inancımız da bayağı tam sanırım. Hani umarım yakın zamanda adını yaşatacak bir şeyler gerçekleştirilecektir. Biraz süremizin sonuna geliyoruz. Maalesef kısa bir program ve önümüzdeki hafta bir tek gündem duyurumuz var. O yüzden Fırat'a şimdi söz vereyim. Pazartesi günkü Gezi davasıyla ilgili Fırat bize bir küçük bilgilendirme geçersen. Evet, bir kere yani çok önemli bir dava. Hani bazıları diyecektir ki hani Türkiye'de demokrasiyi ilgilendiren en önemli davalardan biri diyecektir ama demokrasi kadar çok o kadar muğlak bir kavram kullanmaya gerek de yok. Türkiye'de söz hakkı üzerine, eyleme hakkı üzerine, yürüme hakkı üzerine, hareket etme hakkı üzerine, bir araya gelme hakkı üzerine belki Türkiye tarihinin en önemli davalarından biri. Ve 21 Mart'ta Senem'in dediği gibi saat 10'da Çağlayan Adliyesi'nde görülecek. Kısa bir hatırlatma da yapayım ben, bir önceki duruşmada ne olmuştu? Hani çok çok fazla şey oldu yıllar içinde, biliyorsunuz. Her seferinde de aynı cümleyi okuduk. Yani Osman Kavala'nın tutuklunun devamına karar verildi cümlesini okuduk. Bir önceki duruşmada da aynısı oldu. Fakat değişen bir şey çarşı davası ile birleştirilmişti. Şimdi o birleştirilen dava tekrardan ayrıldı. Dosyalar tekrardan ayrıldı. Bir önceki 21 Şubat'ta yapılan duruşmada bu oldu. Sonrasında savcı mütalaasını açıkladı. Ve Osman Kavala, Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala ve Mücella Yapıcı Mimarlar Odası'ndan Mücella Yapıcı'nın ağırlaştırılmış müebbet hapiste cezalandırılmasını talep etti. İki tane çok önemli toplumsal muhalefet de değil aslında, kültürel organizasyon, STK denilebilir. Çok önemli iki isim ağırlaştırılmış müebbet hapisle karşı karşıya şu an. Ama onun dışında fasiküle ilgilendiren bir tarafı da var. Aslında daha önce iddianamede de Osman Kavala'nın flash diskinden çıkan bir tanesi çekilmemiş olan bir belgeselin, yani bir teaser ya da trailer fragman diyebileceğimiz bir şeyi suç unsuru olarak saymışlardı. Yani belgesellerin suç unsuru sayıldığı bir iddianame ve mütalaa vesaire süreçleri yaşıyoruz. Çiğdem Mater çekmediği bir belgeselden dolayı, bir Gezi Direnişi belgeselinden dolayı suçlandı. Sonrasında savunmada yok ben bu belgeseli çekmedim, bu belgesel yapılmadı dedi. Bu sefer de videolarla, video okupayı denen oluşumu organize etmekle suçlanıyor. Yani bir yandan işte bir belgesel suç unsuru kabul edilirken artık videoların kendisi, yani hiçbir şekilde montajlanmamış bir belgesele bile dönüştürülmemiş videoların kendisi suç unsuru kabul edilmiş durumda. Bu yüzden fasikül olarak bu davayı takip ediyoruz. Sadece söz hakkı değil, sadece eylem hakkı değil, aynı zamanda kayıt hakkı, belgesel hakkı, video hakkına kadar varmış durumda olayın varoluşsal niteliği. Dolayısıyla buradan da 21 Mart'ta Pazartesi günü saat 10'da yapılacağını tekrarlayalım ve konuyla ilgilenen herkesi oraya bekleyelim. Evet, çok teşekkür ederiz Evrim. Tekrar çok teşekkür ederiz bu hafta bize katıldığın için. Ben teşekkür ederim sana. 15 günde bir Açık Dergi'nin içinde Altyazı Fasikül Özgür Sinema olarak yayındayız. 15 gün sonra tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.